Változnak az évszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el. Dr. Béres, Berges Olivér. Megbeszéltünk mindent már, az ész jó úton jár, de a szívbe segít, ha az ész hezitál. Néha szükséged van rám, máskor meg inkább kimegyek, legyen egy kis csend legalább. Van az úgy, hogy néha belerontok, te küld elje, de én mégis maradok. A béna dalok csak rólunk szólnak, de velünk ők is változnak, mert változnak az évszakok, rossz idő, szép napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, engedj el, mert változnak az évszakok, jó idő, rossz napok, bújj hozzám, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el, engem nem senki más, nekem te lettél az utitárs. Ne eredsz, te vigyázz, hisz tudod csak a butitás. Próbálkoztam másokkal máshogy, de valami nem passzolt. A törött szívem a tilosban csak is érted parkot. Tudod, hogy kell ez te, tudom, hogy kellek én. Senki nem mondta, hogy könnyű lesz, de ezt láttuk a legelején. Nem tudom, mint hoz a sors, vagyunk, mint só meg a bors. Nem borulj ki, hogy kimaradnék, a csibész mellé kell egy vég. Jóban, rosszban, ez megy évek óta. Egyszer fent, egyszer lent, mint a libipók. Van az úgy, hogy néha belerontok, te küld elje, de én mégis maradok. A béna dalok csak rólunk szólnak, de velünk ők is változnak, mert változnak az évszakok, rossz idő. Te vagy ez a nyár, gyere melegíts fel. Te vagy ez az ősz, te vagy ez a tél. Minden jó, ami belefér. Te vagy a tavasok nevetéssel. Te vagy ez a nyár, gyere melegíts fel. Te vagy